لبازی جو ہوتی ہے شیطانی کام ہوتا ہے. التعودت من الرحمن، آہستگی اور پختگی یہ رحمانی کام ہے، اور اجلت اور جلد بازی شیطانی کام. انسانوں کو یہ تخلیق کر کے اتنے لمبے عرصے بعد سمجھائے گی، دیکھو جو کام کرو صحیح طریقے پر کرو اور جلد بازی سے نہ کرو. جلد باز آدمی ہمیشہ نادم اور پشیمان ہوتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جس طرح کی اس کی شان کے ساتھ لائق تھا. قرآن میں بارہا اس بات کو ذکر کیا گیا، اور شاہ ولی اللہ واپس بھی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عرش پر وہ تجلی اعظم ڈالتا ہے جس سے تمام عرش رنگین ہوتا ہے، اور عرش سے نیچے تمام مخلوق اور کائنات اس سے رنگین ہوتی ہے، اور پھر اس کے آثار جو ہوتے ہیں وہ جو کچھ بھی تغیرات تبدلات ہوتے ہیں پھر اس کے نتائج پڑھ کر پھر ادھری جاتے ہیں. یہ تجلیات کب سے پڑھ رہی ہیں اور کب تک پڑھتی رہیں گی کوئی انسان ان کی ابتدا انتہا نہیں بتا سکتا. فرمایا جانتا ہے وہ جو کچھ چیز داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو اس زمین سے نکلتی ہے. زمین میں بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، بارش کا پانی داخل ہوتا ہے، بیج انسان زمین میں ڈالتے ہیں یا خود وہ بیج پڑتا ہے درختوں سے پودوں سے گر کر، اور بہت سی چیزیں زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں. انسان مر کر زمین میں داخل ہوتے ہیں، ان کی قبریں بنتی ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں. اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، اخزائن، دفائن، معدنیات، نباتات اور بہت سی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں جو انسانوں کے لیے اور مخلوق کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیا چیز نکل رہی ہے، کیا چیز اس کے اندر داخل ہو رہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے، بارش اترتی ہے، قضاء و قدر کا فیصلہ نازل ہوتا ہے، روزی کا حکم آتا ہے، ترقی و تنزل کے فرمان آتے ہیں، جو چیز نازل ہوتی ہے اور جو چیز آسمان میں عروج کرتی ہے، فرشتے جاتے ہیں اوپر، نیچے بھی آتے ہیں، اوپر بھی جاتے ہیں، انسانوں کے اعمال کو لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضیرۃ القدس میں پیش کرتے ہیں، نیکی اور بدی کا سلسلہ یہ اوپر لے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یہ معیت محدثین تو کہتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے، علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، تصرف کے ساتھ. اور دوسرے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ معیت جو ہے مطلق ہے، اپنی ذات علم اور قدرت تصرف کے ساتھ تو ہے ہی وہ، یعنی علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، تصرف کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن وہ ذاتی معیت بھی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تمہارے ساتھ. جیسے پچھلی صورت کے اندر گزرا ہے نحن اقرب الیہ، ہم قریب ہوتے ہیں اس کی جان سے بھی، حبل الورید سے بھی فرمایا اشارت. یہ معیت جو ہوتی ہے ذاتی ہوتی ہے لیکن بے کیف، اس کی کیفیت کو کوئی نہیں ظاہر کر سکتا، بیان کر سکتا. ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں قیاس کر کے بتلا سکیں، یہ نہیں. ہست رب الناس را با جان ناس، اتصال بے تکیف بے قیاس. قدرت خداوندی اللہ تعالی کی ذات کو اپنے جان ناس، لوگوں کی جانوں کے ساتھ اتصال حاصل ہے، وہ متصل ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ معیت حاصل ہے. لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے جیسا کہ یہ چیز اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تکیف کیفیت نہیں، بے تکیف بے قیاس اور کیفیت کے بغیر. جیسا کہ رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں آل حق قائل ہے کہ رؤیت نصیب ہوگی لیکن کس طرح ہوگی، کیفیت کوئی نہیں بیان کر سکتا، بلا کیف رؤیت حاصل ہوگی. اسی طرح یہ معیت بھی ہے، معیت ذاتی ہے، لیکن بے تکیف بے قیاس کیفیت اس کو کوئی نہیں جان سکتا، نہ ظاہر کر سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو سب کو دیکھ رہا، جو بھی تمہارے کام ہیں، اعمال حسنہ ہیں یا اعمال سیئہ ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں. اور یاد رکھو اسی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین، تمام کام اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے، سب اس کے سامنے پیش ہوں گے. اب یہ ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ انسان صحیح علم حاصل کرے، خدا تعالی کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، یعنی صحیح علم اس حاصل کرنا ضروری ہے. صحیح علم سے ہی انسان کو حیات نصیب ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی نظام اچھا قائم ہوگا، جب بھی کبھی قائم ہوگا، اس کو قائم کرنے والی جماعت صالحہ ہی ہوگی، اچھی جماعت جن کا فکر اعتقاد صحیح ہوگا، جن کے اعمال اور اخلاق صحیح ہوں گے، وہی دنیا میں کوئی اچھا نظام قائم کریں. ناممکن ہے اس کے بغیر کوئی اچھا نظام دنیا میں قائم کرنا. جماعت اچھی نہ ہو، افراد اچھے نہ ہوں، اور ہم یہ تصور کریں جی ہمارا نظام سارا جی ٹھیک ہو جانا چاہیے، یہ تو ممکن ہی نہیں. اچھی جماعت جو ہوگی، جس کے افراد اچھے ہوں گے، جن میں نیکی کا غلبہ ہوگا، خود غرضی نہیں ہوگی، مفاد پرستی نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، فکر ان کی پاک ہوگی، وہ دنیا میں صحیح انقلاب کریں گے اور صحیح نظام قائم کریں گے. کسی اور سے توقع رکھنی یہ بیوقوفی اور حماقت کی بات. بیوروکریٹ قسم کے لوگ جو ہیں، دہریے، نیم ملحد، رافضی، قادیانی اور بے دین، ان سے توقع رکھنی کہ یہ اچھا نظام دنیا میں قائم کریں گے. ایسا نظام جس سے ساری مخلوق مطمئن ہو جائے اور اسلام کا اور دین کا بھلا ہو، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. وہ تو نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ کریں گے کبھی. وہ تو اپنے مفاد کتاب، دنیا کی حکومتیں جو ہیں یہ دنیاوی اور معاش کا عقل بہت کامل رکھتی، یہ بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ عقل مات کے اعتبار سے اندھے ہیں. یہ سب کندہ ناتراش ہیں، دنیا کی جتنی سوپر طاقتیں ہیں اور ان کے نمائندے جتنے بھی ہیں، یہ جہنم کی تیاری ہے سب کچھ. عنقریب یہ کندہ ناتراش جہنم میں داخل ہوں گے یہ سب، کیونکہ ان کی فکر غلط ہے. وہ نیک لوگ نہیں ہیں، صالح لوگ نہیں. تو نبیوں کے پیروکار شرائع الہیہ کو دنیا میں جاری کر، قرآن کے نظام کو نیک لوگ ہی دنیا میں جاری کر سکیں گے. یاد رکھو، کوئی غلط کار جس کا عقیدہ اور عمل غلط ہو، وہ قرآن کے نظام کو کبھی نہیں جاری کر سکتا دنیا. ایسا خیال رکھنا، حماقت اور بیوقوفی ہوگی. اللہ کے لیے ہی بادشاہی آسمان اور زمین اور تمام چیزیں اس کی طرف لوٹ کر جانے والی. دیکھو وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے. آج کل راتیں بڑھ رہی ہیں، دن کم ہو رہے ہیں، اور کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. دن بڑھنے لگ جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جانے ہوتی. یہ تمام بتلانا مقصد ہے، جس کی بادشاہی ہے تصرف اسی کا ہے، یہ نظام اسی نے قائم کیا ہوا، اور اس میں مصلحتیں رکھی ہوئی. سال میں چار موسم آتے ہیں، ہر موسم کے لحاظ سے الگ احکام ہوتے ہیں. موسم بہار کا الگ، موسم خزاں کا الگ، موسم گرما سرما کا الگ. ہر ایک کے حسب مصلحت اللہ نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں اور تغیرات پیدا کیے ہوئے. یاد رکھو، جس طرح یہ ظاہری تصرفات تقلبات سب اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی حکمت کی نشانی ہے، یاد رکھو وہ باریک بین ہے، علیم کل ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. انسان اپنے دلوں میں کیا چیز پوشیدہ رکھتے ہیں، کس قسم کی فکر اور اعتقاد رکھتے ہیں، شرک کفر رکھتے ہیں، توحید ایمان اخلاص نفاق کیا چیز رکھتے ہیں، حسد کینہ بغض رکھتے ہیں، یا وہ ہمدردی خیرخواہی اور پاکیزہ جذبات رکھتے ہیں، اچھے اخلاق رکھتے ہیں یا برے اخلاق رکھتے ہیں، کھوٹ رکھتے ہیں یا وہ پاکیزگی رکھتے ہیں، سب چیزیں اللہ کے علم، وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے کیونکہ وہ علیم کل بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ آمنوا بالله، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس میں تم کو اس اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے پہلے لوگوں کا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ذرا حالے کے رسول تم کو بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور تحقیق اس نے لیا ہے تم سے پختہ عہد اگر تم ایمان والے ہو، وہ وہی ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیتیں واضح تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ البتہ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور کیا ہے تم کو کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے لیے یہ ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، نہیں برابر تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جو جنہوں نے لڑائی لڑی، یہ لوگ بڑے درجے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد اور لڑائی لڑی، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے خوبی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہوا اور توحید کی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، اور قدرت تامہ، حکمت بالغہ اور تمام تصرف اور تدبیر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، تمام تقلبات رات اور دن کے اسی کے قبضے اور تصرف میں ہیں، اور دلوں کے راز بھی وہی جانتا ہے۔ تو یہاں پہلے تو ایمان کی درستگی کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مال کا خرچ کرنا، یہ خاص طور پر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اے لوگوں، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانو، اور اس کے رسول پر، توحید اور رسالت پر یقین لانا ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی، نہ انسان کی فکر پاک ہو سکتی ہے، نہ عقل، نہ انسان کا فہم درست ہو سکتا ہے، اور انسان کے اعمال کی سمت بھی صحیح نہیں ہو سکتی. ٹھیک راستے پر انسان نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ایمان نہ لائے. کامیابی اور فلاح کی جو منزل ہے حضیرت القدس، وہاں تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ لائے انسان. اصل الاصول اور بنیاد یہ ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں سمجھا ہے، من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، نیک اعمال اگر انجام دے گا تو شرط یہ ہے کہ ایمان پہلے موجود ہو. ایمان پر مدار ہے. اگر ایمان صحیح نہیں ہے، توحید کے عقیدے کو صحیح نہیں مانتا، شرک کی ملاوٹ ہے، یا کفر دل کے کسی گوشے میں پڑا ہوا، یا نفاق الحاد شک ہے، تردد ہے، تو اس کی کوئی نیکی بھی معتبر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، قابل اعتبار نہیں، نہ اس کو نجات مل سکتی ہے اس پر. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید اور رسالت پر ایمان لاؤ، صحیح ایمان. ایسا نہیں جیسا یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہی ہے ایمان صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی صحیح صفت کے ساتھ جب تک نہیں پہچانے گا کوئی شخص، اس کا ایمان درست نہیں ہوگا. رسالت پر جب تک ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان درست نہیں ہوگا. تو ایمان کے بعد پھر اللہ نے یہ حکم دیا، وانفقوا، اور خرچ کرو. یہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، خرچ کرو اس مال میں سے کہ جس کے اندر تم کو اللہ تعالی نے پہلوں کا نائب بنایا. یہ بھی صاف فرما دیا، مستخلفین فی ہے، تم اس مال کے اندر گزرے ہوئے لوگوں کے جانشین اور نائب ہو، یہ تمہارا ذاتی نہیں ہے، یعنی یہ تو دوسروں کی جگہ پر اللہ نے تم کو عطا کیا. مالک تو اللہ ہے، جعلکم، اس خدا نے تم کو نائب بنایا. جعلہ کی زمین خدا تعالیٰ کی طرف لوٹی، اس اللہ نے تم کو پہلوں کا نائب بنایا. یہ تمہارا ذاتی نہیں ہے، جو بھی تمہارے ملکیت میں ہے یا تصرف میں ہے حقیقت میں اللہ کا ہے. اور گزشتہ لوگوں کو اللہ نے تصرف دیا تھا، وہ ان کو ختم کر دیا، ان کی جگہ پر آج تم کو بٹھا دیا. تو یہ بھی اللہ نے بات سمجھائی، کو یہ بھی نہ سمجھا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کمال ہے یا میرا یہ ذاتی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا. تم تو بحیثیت امین کے ہو، امین آدمی کو جس طرح تصرف کرنا چاہیے تم ویسا تصرف کرو. یہ اس کی مہربانی ہے کہ تم کو مجازی طور پر مالک بنا دیا اور تصرف کی اجازت دی ہے، لیکن حقیقی مالک تو وہ ہے. اس کے فرمان کے مطابق جو صرف کرنے کے مواقع ہیں ان میں صرف کرو، اور جہاں صرف کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں مت صرف کرو. اسراف کے مقام میں اور تبذیر اور فضول خرچی کے مقام میں اور حرام مقامات میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ایک پیسہ بھی صرف کیا جائے، خدا کے ہاں تو بال پرس ہوگی. اور نیکی کے کاموں میں بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ، یہ مدنی صورت ہے، مدنی زندگی میں ہر وقت جہاد کی منزل سامنے تھی، تو اس کے اندر خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے جس میں تم کو پہلوں کا نائب بنایا. اور پھر ان لوگوں کی تعریف فرمائی اللہ تعالی نے، فالذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں. اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانا ہے، رسالت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، قیامت پر یقین لائے ہیں، ملائکہ، کتب سماویہ، تقدیر اور ان تمام چیزوں پر وہ یقین لائے ہیں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور پھر انہوں نے خرچ کیا ہے، تو یقین جانو کہ ان کے لیے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک، راستہ انہوں نے صحیح اختیار کیا ہے، ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے اور پھر اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کے مقام میں انہوں نے مال کو خرچ کیا ہے، تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ نے یہاں ایمان اور انفاق دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مالکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تم کو کہ تم ایمان نہیں لاتے، اللہ کی وحدانیت پر اور رسول تم کو بلا رہا تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور یقین رکھو اس کی وحدانیت پر، تو کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، یعنی تمہارے پاس ایمان نہ لانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، اللہ کا رسول پکار رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے اور پھر دلائل سب قائم ہیں ایمان اور توحید کی بات پر، تو تم کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور پھر یوں بھی بات ہے قد اخذ میثاقکم، تم سے اس نے عہد بھی لیا ہے اس پروردگار نے، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اس عہد سے مراد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مشہور ہے وہ عہد الست جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، آدم علیہ السلام کی پشت سے جب تمام روحوں کو نکال کر ان سے عہد لیا گیا تھا، وہ بہت مشہور ہے۔ اس جان میں، مادی جان میں آنے سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں سے عہد لیا، انہوں نے اقرار کیا، خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت کا اقرار کیا، تو پھر اس دنیا میں آ کر اس عہد کو پورا کیوں نہیں کرتے، اس کے خلاف کیوں چلتے ہو؟ ہر ایک انسان کی فطرت اور ضمیر میں وہ عہد اور اس کا بیج رکھا ہوا، اس جان میں آ کر اگر اس عہد کے خلاف کرے گا تو پکڑا جائے گا اور محفوظ ہوگا۔ ایک تو عہد سے یہ مراد ہے، ازل میں جو عہد و پیمان جو دیا گیا تھا، سارے نبی اس کی یاد دہانی کراتے رہے اور سمجھاتے رہے کتب سماویہ میں کہ تم سے پہلے عہد ہو چکا ہے، اس کی پاسداری کرو۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ سابقہ امتوں سے اللہ نے کے نبیوں کے ذریعے عہد لیا تھا، جیسا کہ میثاق النبیین والی آیت میں مذکور ہے کہ جو آخر میں نبی آئے گا سب اس پر ایمان لاؤ، نبی بھی اور سب، وہ بھی عہد لیا ہوا، اللہ نے سابقہ نبیوں سے عہد لیا ہے کہ آخر میں جو نبی آئے گا یا ہر بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب آخری دور میں جب اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کا دور اور زمانہ آ گیا ہے، تو سابقہ کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عہد کے مطابق اب تو سب کو مان لینا چاہیے، یہود نصارہ اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو تسلیم کر دینا چاہیے، اس عہد کی بھی یاد دہانی کرائی گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ہر انسان جو ایمان لاتا ہے، تو جب ایمان لاتا ہے تو ایمان کے ساتھ اس سے عہد و پیمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا، نبی کے ارشادات کو تسلیم کرے گا، اس اسوے کے مطابق چلے گا اور مالی اور جانی قربانی میں وہ دریغ نہیں کرے گا۔ ہر ایمان لانے والا گویا یہ اقرار کرتا، یہ عہد بھی ہے، تو پھر تم مال کو کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اگر تم ماننے والے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ توحید بھی اور یہ عقیدہ بھی اور ساتھ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات بھی اور رسالت بھی اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت, یہ سب بنیادی عقائد جو ہیں سب بیان فرمائے ہیں. هو الذی, خدا کی ذات تو وہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات, کھلی کھلی آیت. اللہ تعالی کی ذات بڑی کریم اور رحیم ہے, اس نے اپنے بندے پر, بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آیات بینات سے مراد قرآن کریم, وحی الہی کے ذریعے آیات بینات اتارتا ہے اس مقصد کے لیے, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ نکال دے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. قرآن کریم کی آیات کے نزول کا مقصد اور مدعا یہ ہے تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے, کفر کے اندھیرے سے نکال کر نور ایمان کی طرف لائے, اور معاصی کے اندھیروں سے نکال کر تم کو اطاعت کی روشنی کی طرف لائے, بدعات وغیرہ کی ظلمات سے نکال کر سنت کی روشنی میں لائے. تو ہر قسم کی روحانی تاریکیاں جتنی بھی ہیں, کفر, شرک, بدعات, یہ لہو و لعب اور یہ غفلت, یہ تمام تاریکیاں قرآن ان تمام سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا کہ دل روشن ہو, دل میں ایمان ہو, خدا تعالی کی توحید اور اس کی صفات کی سمجھ ہو, قیامت کے بارے میں اور ما بعد الموت کے حالات پیش نظر ہو, دل میں روشنی ہو, تاریکی نہ ہو. تمام قسم کی تاریکیوں سے نکال, یہ رسم و رواج کی تاریکیوں سے نکال کر صحیح قانون کی طرف لاتا ہے قرآن. صحیح قانون کو مانو جس میں تمہاری بہتری ہے, تنزل کی تاریکی سے نکال کر ترقی کی طرف لاتا ہے. ہر موڑ میں قرآن رہنمائی کرتا ہے, قرآن ہر جگہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے, اور اللہ کا نبی اس کی تشریح اور تفصیل بیان کرتا ہے اور تمام چیزوں کو کھول کر واضح کرتا ہے. عقائد کی غلط جتنے عقائد ہیں سب تاریکی, سب اندھیرے ہیں, اور اللہ نے مختلف جگہوں میں یہ بات بیان فرمائی. دوسری جگہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. لوگ تو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں سارے دن, اور اب بھی حالت یہ ہے دنیا میں جتنے معاصی اور جتنے غلط عقیدے ہیں یہ سب گندگی ہے اور ظلمت ہے اور تاریکی ہے. ایمان کے سوا اور نیکی اور اطاعت کے سوا سب غلاظت کا ڈھیر ہے اور سب تاریکی ہے, اندھیرا ہی اندھیرا. ان اندھیروں کا آج پتہ نہیں چلتا ہے مادی جان میں. شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مادی قول اترے گا ایک دم پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے اور کس گندگی میں پڑے ہوئے تھے اور کس اندھیرے میں. تو یہ مادی خول اوپر پڑا ہوا ہے اس لیے ابھی پتہ نہیں چلتا. بالکل ایسی مثال جیسا کلورو فارم سونگا ہوا ہو تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا, جسم کو کوئی کاٹ دے یا کچھ کر دے پتہ نہیں چلتا, کیونکہ وہ سن کر دینے والی بات اس کے اوپر ہوتی ہے. انستھیٹک چیز اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا, جب وہ سن کرنے والی چیز دور ہوتی ہے تو درد فوراً محسوس ہوگا. یہ مادیت کا خول چڑھا ہوا ہے دنیا میں لوگوں پر, پتہ نہیں چلتا. مرنے سے جو یہ مادیت کا خول اترے گا ایک دم, اصل انسان جب بیچ میں ظاہر ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم کرتے رہے اور کس اندھیرے میں اور کس گندگی میں ہم مبتلا تھے. تو اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے کہ جو اپنے بندے پر ایسی واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم کو ہر قسم کے اندھیروں سے, عمل کا اندھیرا, برائی اندھیرا ہی ہے, عقیدے کا اندھیرا, روح کا اندھیرا, دماغ کا اندھیرا, یہ تمام ظلمات ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض. تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، لیکن انسان ہی ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور کفر اور جہالت کے اندھیروں سے باہر نہیں نکلتے، علم اور ایمان کی روشنی میں نہیں آتے. اللہ تم تو بڑی شفقت فرمائی ہے اور بڑی ہی مہربانی فرمائی ہے، واضح واضح آیتیں اور کلام پاک اور وحی الہی نازل فرما کر رسول کو معمول کیا ہے کہ لوگوں کو ان تمام اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یہ ایمان بھی اور ساتھ ساتھ یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت بھی اور نبوت اور رسالت کا بیان بھی، یہ سب اکٹھا ہے. پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ کا اس صورت میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں خصوصاً ابتدائی دور میں قربانی کرنے کی بڑی ضرورت تھی، تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا وہ مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یاد رکھو آسمان اور زمین کی وراثت تو ساری اللہ کے قبضے میں ہے، انسان مر جاتے ہیں تو پیچھے رہ جاتی ہے. وارث کون ہے؟ حقیقت میں اللہ ہی ہے وارث، اسی کا دیا ہوا. تو جب انسان فنا ہو جاتے ہیں تو پھر وراثت تو اللہ کے پاس ہی رہتی ہے، وارث تو حقیقت میں اللہ ہی ہے، اس کا دیا ہوا مال ہے اور اس کے حکم کے مطابق پھر خرچ کیوں نہیں کرتے اور تم کو بوجھل کیوں معلوم ہوتا ہے؟ خوشی سے اور اپنی رضا سے اس کو خرچ کرو تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور وہ جو مقاصد ہیں دین کے وہ پورے ہیں. یہ ہے، یہ چیز سمجھا دی گئی ہے بار بار. یعنی پہلے مستخلفین فی کے لفظ، حقیقت میں جو مال ہے یا جو بھی ہے سرمایہ، یہ اللہ کی امانت ہے. جی اللہ نے عارضی طور پر ایمان والوں کو اس کے اندر تصرف کی اجازت دی ہے اور عارضی ملکیت ان کی بنائی، حقیقت میں نہیں ہے. حقیقی ملکیت تو خدا کی ہے اور انسان کا یعنی اس میں منہمک ہو جانا، انسان اس کو پھر اپنا ذاتی سمجھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ خدا کا فضل ہے یا اس کی مہربانی ہے یا اس کی دین ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا حق مالی بھی ادا کرنا چاہیے. یعنی ان فی المال حق، مال کے اندر بھی حق ہے، جیسا جسم کے اندر حق ہے اسی طریقے سے جسمانی عبادت بھی ضروری ہے. مال کے اندر بھی اللہ نے حق رکھا ہے کہ اس کا دیا ہوا، اور یہ ایک امانت ہے. ومل مرو اللہ کا شہاب و ذوق ہی یخور و رمادن باد از ہوا ساتھ. حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے 90 سال دور جاہلیت گزارا ہے اور 55 سال اسلام کے دور میں زندہ رہے، بڑے شاعروں میں تھے، تو ان کا یہ شعر ہے کہ انسان تو ایک شہاب کی طرح ہے اور جیسا شہاب کی روشنی ہوتی ہے تھوڑی دیر وہ بڑی چمکتی ہے اور بعد میں پھر وہ شہاب جو ہے وہ جل کر بالکل خاک ہو جاتا، ایسا ہی ہے انسان. اور یہ مال اور اہل جس پر انسان بڑا فخر کرتا ہے، کہتے ہیں مل مال والاہلون الا ودائع ولا بد یومن ان ترد الودائع. یہ مال اور اہل تو امانتیں ہیں، ایک نہ ایک دن یہ امانت واپس کرنی پڑے گی. جان بھی انسان کی امانت ہے، اس میں اللہ کے حکم کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا انسان. اسی طریقے سے مال اور اہل یہ سب امانتیں، ایک دن ان کو لوٹانا پڑے گا صاحب ایمان جب طلب کر لے گا. یہ تو ساری اس کی وراثت ہے، تو انسان کیوں اس کے اندر بخل کرے اور خوشی سے اس کے حکم کے مطابق کیوں خرچ نہ کرے. اور پھر حدیث کے اندر بھی اس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انسان کی زبان تھکتی نہیں ایسی بات کہنے سے، ہر وقت کہتے رہتے مالی مالی، میرا مال، میری دکان، میرا باپ، میرا سرمایہ، یہ ہر وقت ہی مال مال کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ اے انسان حل میں مال کے اللہ ماں کل تفافنا ہے, تیرا مال تو وہ ہے جو کھا کر اڑا لیا تم نے, یا پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا, یا پھر اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا اور آگے پہنچا دیا, تیرا مال تو وہی وہ ہے. باقی رہنے والا تو وہ تیسرا ایسا ہی ہے جو پہن لیا اور جو کھا لیا ہو تو ختم ہو گیا, یہ آگے بھیج دیا, باقی تو تیرا مال نہیں. دوسری روایت میں باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے, تو کس پر فخر کرتا, وہ تو عارضی چیز ہے, وہ دوسرے لے جائیں گے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی, تو اس میں ایک پایا تو گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور باقی سارا گوشت محتاجوں میں تقسیم کر دیا. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور تشریف لائے تو گھر والوں نے عرض کیا حضور بکری ذبح کی تھی تو اس میں تو صرف ایک پایا ہی رہ گیا ہے, باقی تو ہم نے سب تقسیم کر لیا. حضور نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا باقی رہ گیا ہے, ایک پایا جو ہے وہ ہی خالی رہ گیا, مطلب جو تمہارے مقصد کے لیے, کیونکہ اس کا تو اجر نہیں ملے گا, اور جو محتاجوں تک پہنچ گیا حاجت مندوں تک وہ سب محفوظ ہو گیا, باقی وہی ہے. اور یہ جو رہ گیا تم سمجھتے ہو جو باقی رہ گیا یہی باقی نہیں ہے, باقی سب ہے, سب باقی ہے, مطلب کیونکہ وہ صحیح ٹھکانے پر لگ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف بھی اشارتاً بات سمجھائی ہے, دیکھو نہیں برابر جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور لڑائی لڑی, یقیناً یہ بڑے درجے والے لوگ ہیں ان سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا مال اور لڑائی لڑی. فتح سے مشہور عام مراد یہ ہے فتح مکہ. فتح مکہ سے پہلے کا دور جو ہے وہ بہت شدید امتحان اور ابتلاء کا دور تھا. اس دور کے اندر جس نے خرچ کیا اور جس نے جانی قربانی دی اللہ کے نزدیک ان کے بہت بڑے درجے ہیں, جبکہ ضرورت کے وقت جو کام ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے زیادہ. اب جب عام لوگ آگے تو پھر اس کی قدر و قیمت وہ نہیں ہوتی. اس لیے فتح مکہ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے قربانی دی بدر میں اور وہ احد میں اور دوسرے مواقع میں, خصوصاً فتح مکہ میں, تو وہ فتح مکہ سے پہلے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا ہے اور جنہوں نے جانی قربانی دی ہے جہاد کیا ہے وہ بڑے درجے والے لوگ. اسی لیے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے, بعد والے لوگ جتنا بھی خرچ کریں وہ اس کو تو نہیں پہنچ سکتے جو اس وقت خرچ کیا گیا جب شدید ضرورت تھی. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں جو حضور کا فرمان ہے بخاری مسلم وغیرہ کی روایتوں میں کہ ان کے جو حالات تھے یا جو اخلاص تھا اس کے کہیں عشر عشیر کو اس کے کہیں کروڑویں ایسے کو بھی بعد والے نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ وہ حالات ہی ایسے تھے تو ان کے برابر تو نہیں پہنچ. ایسا ہی ہے کہ جب زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے اس وقت جو قربانی کرتا ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کی قدر و منزلت کیوں زیادہ, اس واسطے سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے مال خرچ کیا جو شدید ضرورت تھی, اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت جو ہے یہ بیت بار دین کے اور بیت بار اسلام کی تائید اور تقویت کے ہو. جس نے اپنی مالی اور جانی قربانی سے اسلام کو زیادہ تقویت پہنچائی وہی بڑے درجے والا ہو. یہ خالی تو نہیں ایسی بات چلا دی تو وہ درجے مل گئے, نہیں, اسلام کی تائید اور تقویت کے لیے, اس کے قیام اور دوام کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے, اس کے قرآن کے نظام کو دنیا میں چلانے کے لیے جنہوں نے قربانی دی وہ بڑے اونچے درجے والے. حضور کا یہ بھی فرمان ہے دیکھو بعض اوقات ایک درہم ایک لاکھ درہم سے بڑھ جاتا ہے, جو شدید ضرورت کے وقت جو چیز خرچ کی جاتی ہے ایک وہ ہے کہ اس وقت شدید ضرورت نہیں ہے. ہاں تو شدید ضرورت کے وقت جو مطلب ہے ایک درہم بھی خرچ کرے گا وہ بال والد کے لاکھ درہم سے بڑھے گا اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس وقت شدید ضرورت اسلام کے قیام کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اور دین کے بقا کے لیے. تو جن لوگوں نے اس وقت قربانی کی تو اللہ نے فرمایا وہ بڑے درجے والے ان سے کہ جنہوں نے مال خرچ کیا بعد میں اور لڑائیاں بھی لڑی. ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ ابو سفیان، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بعد لڑائیاں بھی لڑی بڑی، لیکن ان لوگوں کے درجے کو کہاں پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے پہلے شدید دور میں تکلیفیں اٹھائی اور بڑی قربانیاں دی. تو بہرحال لیکن اتنی بات ہے کلن وعد اللہ، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ خوبی کا وعدہ کیا. بعد میں بھی جو خرچ کرنے والے ہیں ان سے بھی اللہ نے وعدہ، اگرچہ درجے کا تفاوت رہے گا، درجات یکساں نہیں ہو سکتے. رفع بعضکم فوق بعض درجات، اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، لیکن نیکی سے کوئی بھی خالی نہیں ہوگا. چاہے فتح مکہ کے بعد کے دور میں جس نے خرچ کیا مال اللہ کی راہ میں اور جہاد میں اور محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اسلام کے اشاعت کے لیے، دین کے قیام اور بقا کے لیے، اللہ نے ان سے خوبی کا وعدہ کیا. کلن وعد اللہ الحسنی، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کام کرتے ہو سب اللہ تعالی کی نگاہ میں ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اسے خبردار ہے، اسے اسی کے مطابق اللہ کے علم کے مطابق ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ملنے والی ہے. یہ 1500 آدمی تھے جنہوں نے اس فکر کو قبول کیا. یہ موت کی فکر کو قبول کرنا یہ بڑی قربانی ہے، اسی واسطے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی اور تھوڑے سے عرصے میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا، کیونکہ وہ اس عزم کے مالک تھے، دشمن کے مقابلے سے بھاگیں گے نہیں. اس پر بیعت کی تھی حضور کے ہاتھ مبارک، چاہے موت آ جائے لیکن بھاگیں گے نہیں. یہ بڑے عزم والی بات ہے، اتنی قربانی کے لیے جو تیار ہوگا تو دنیا میں غلبہ اسی کو حاصل ہوتا ہے. بزدلی سے اور شش و پنج ہو دل میں اور کچھ یقین پختہ نہ ہو تو دنیا فتح نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ظاہری کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی بات، اسی لیے ان لوگوں کا سورہ فتح میں اللہ نے تعریف فرمائی، آپ اس میں بڑے مہربان اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت. جگہ جگہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں عزتن حضلتن علی المومن، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، شدید ہیں، اگر ٹکر ہوتی ہے تو بھاگتے نہیں، پھر آخر دم تک مقابلہ کرتے ہیں.